Kamp met het NOS-journaal. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest voor een tekort aan karton en andere verpakkingsmaterialen. Daarom stijgen de prijzen met 30-65%. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. De rijkste Amerikanen betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica, dat gelekte documenten van de Amerikaanse Belastingdienst in handen kreeg. Amazon-topman Bezos zou in de jaren 2007 en 2011 zelfs helemaal geen inkomstenbelasting hebben betaald. Ook Tesla-oprichter Elon Musk deed dat niet over het jaar 2018. ProPublica schrijft dat de miljardairs onder meer hun inkomsten drukken door te schenken aan goede doelen. Die giften zijn aftrekbaar van de belasting. President Biden wil de belasting voor rijke Amerikanen verhogen, maar dat zal volgens ProPublica weinig uitmaken, omdat de allerrijkste hun inkomen op papier laag houden. Een deel van de eindexamenleerlingen hoort donderdag niet of ze geslaagd zijn. 12 scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Er zijn ook examens zoek geraakt. Als ze niet boven water komen, zullen de leerlingen soms herexamen moeten doen. PostNL wil nog niet zeggen om welke scholen het gaat. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op. Vooral studenten nemen ze nogal eens mee. De actie was opgezet door de gemeente in samenwerking met een hogeschool en studentenverenigingen. Het weer, vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het zonnig en wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ochtendrituelen 1. Het koffiedek dat tussen mijn handen glijdt. Een droom over een aanslag. De angst voor de leegte. De broodkruimels die tussen mijn tenen prikken. De keuze tussen koffie of thee. Tanden poetsen voor of na het ontbijt. Angst is een interpretatie. Dit keer zal ik het brood niet laten aanbranden in het rooster. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast, Pelle Bast. Wow, dat heeft nog nooit zo lekker gerijmd allemaal achter elkaar. Dat klonk lekker, ja. En je bent muzikant, je schrijft kleine, lieve, Nederlandstalige liedjes. Klopt. Soms een beetje poëtisch. En ja, nu hoor ik het ook. Dit was een gedicht van jou. Ja, klopt. Het deed mij denken aan een lied wat ik ken van Maarten van Roosendaal, die ook een lied heeft over een ochtendritueel. Ja, oh, dat veel te vroeg, de wekker gaat, buiten is het licht, dat klotenapparaat, moet ik dus opstaan, dekbed opzij, eerst één voet eruit, dan allebei. Ik moest heel erg denken aan, jeetje, wat een gedoe, leven. Ja, oh, ja, dat zit er denk ik al een beetje in. Een beetje, ik hou wel van een ochtendritueel, maar ik vind het moeilijk om er eentje in te passen in mijn leven. Maar dit is een beetje hoe een ochtendritueel bij mij eruit ziet, een beetje van alles en wat. Ja, en er zat ook een stukje angst in. Een stukje angst, ja. Oké, nou, misschien komen we daar later nog op. Maar ik heb je uitgenodigd omdat je dus muziek maakt. Ik ken jou via mijn zusje. Ik weet niet of ik dat erbij moet vertellen. Maar zij is ontzettend fan van jou. En dankzij haar ken ik jou ook. En ik ben heel blij dat ik je ken. Want ik vind dat je hele mooie muziek schrijft. En we gaan er straks nog ook van alles over horen. Wat ik me wel afvraag. Heb ik nog niet eens verteld. Want jij heet Pelle Bast. Maar je maakt muziek onder de naam Astronaut. Klopt. Waar komt die naam vandaan? Ja, daar heb ik twee. Ik heb sinds kort een nieuw verhaal. Of een soort van. Een nieuw verhaal. Nou, kijk, ja, wil je het lange of het korte verhaal? Doe maar het korte. Ja, ik heb het eigenlijk gewoon gestolen van iemand die Astronaute heette zij. Oh ja. En ik vond het gewoon zo vet. Ik dacht, ik vind het gewoon zo. Het spreekt gewoon tot de verbeelding, die naam. En zij had het met een E erachter. Toen dacht ik, nou ja, dan haal ik die E eraf. En dan niemand kent. Ze is niet groot, dus ik kom er wel mee weg. Ik kan verklappen dat er een fragment klaar staat voor straks. Een geluid dat jij hebt gegeven. Waar inderdaad, nou ja, zij heet Astronauten dus. Die komt nog voorbij. Later waarschijnlijk, als we eraan toe gaan komen. Ja. En, ja, en het is Daar is het een beetje begonnen, dus dat is wel leuk. Ja. Nou, dat dacht ik ook. Want dat gaan we doen. We maken een audiodocument van jouw leven. Je hebt me de belangrijkste geluiden gegeven. En ik gaf jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Of eigenlijk heb jij jouzelf dat geluid teruggegeven. Want het leek jou wel leuk om dan ook iets met een astronaut te doen. Ja, precies. Wel toepasselijk. Dus jij hebt gekozen voor, hoe heet dit nou? De thuisastronaut. Ja. Ja, en dan nog een dubbele punt. Wat hele je ziet titel. Als je scherp stelt op de maan. Precies. Ja, van de correspondent Marjolein van Heemstra. Daar gaan we het straks over hebben, tegen het einde van het uur pas. Maar heb je alvast in één woord een beoordeling daarvan? Ja, vet. Ik vond het wel leuk. Ja. Wat dan? Nou, gaan we het nu over hebben? Nee, maar gewoon je leek alsof je nog iets wilde zeggen. En ik dacht, ben ik ook weer streng met een woord. Ik heb hem twee keer geluisterd. Ik heb hem vorige week geluisterd. En toen vond ik hem heel, heel mooi. Omdat ik toen ook... Ik heb het tijdens een avondwandeling geluisterd. Ja. En toen, voordat ik hierheen ging, dacht ik... luister hem nog even een keer voor de informatie die erin zit. En toen vond ik hem eigenlijk wat saaier. Maar dus... Ja, toen was het natuurlijk de ervaring die je de eerste keer... dat kan soms heel anders zijn daarna. Ja, ik vond hem ook wel heel poëtisch. En kon je naar de maan kijken toen je hierheen reed? Hierheen? Nee, ik heb op de weg gelet. Ja. Ja. Niet op de maan. Ik zie hem altijd 's nachts als ik terugrij. En de ene keer zie je heel groot en de andere keer heel klein. Nou goed, dat is de maan. We gaan het over jou hebben. Ja. En om je wat verder voor te stellen aan de luisteraar... hier van jou een audioportret. Cool. Voor wat wordt waar is wat je wil. Als niemand dan wat doet, dan gebeurt er niet zoveel. Voor wat wordt waar is wat ik wil. Als niemand dan wat zegt, ja, dan blijft het hier zo stil. We liggen hier nu al uren in ons blootje op het bed. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks. Astronaut heet eigenlijk ook Pelle. En Pelle, jij staat hier niet zomaar. Jij hebt iets met het onderwerp. Ja, klopt zeker. Kwetsbaarheid, dus zowel, ik werk zelf ook in de GGZ, maar ik ken het ook denk ik van de binnenkant zelf wel ook periodes meegemaakt dat ik een verward persoon was misschien, om het zo te noemen. Ja. Ik ben Lucky Fons de derde en naast mij zit Pelle. En we zijn hier samen in Centrum de Brouwerij op 1,5 meter afstand van elkaar. En we willen even iedereen die met de Centrum de Brouwerij te maken heeft, iedereen die hier graag komt, een hart onder de riem steken. Er staat niets in de krant. En er is niks op tegen. En dan loop ik naar het park, waar echt niemand me kent. Zelfs de honden ruiken niet wie ik ben. Ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land. Ik heb alle tijd, dus ik bel de vogels die ik ken. Ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land. Zelfs de honden ruiken niet. Ja. Ja. Zo krijgen we alvast een wat beter beeld van de muziek die je maakt. Het is heel luchtig, veel van je muziek. Loopt niet over van de emotie, maar het zit er toch in door je teksten dan vaak. Maar je houdt het bewust wat klein, hè? Wat simpel. Simpel is niet het goede woord. Want er was een keer iemand, daar vond ik zo'n lief compliment, die zei, volgens mij, hij zei iets van dat mijn muziek naïef was, maar dan in de meest positieve zin van het woord. Ja, dat is het misschien wel een beetje. Dat is een mooie omschrijving. En jij vindt jezelf niet de beste zanger, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Wat dan? Je hebt zo'n karakteristiek eigen geluid, vind ik. Nou, ik moet denken aan... Ik had het laatst met mensen over waar je trots bent op je leven. En dan denk ik, dan is het wel dat ik ben gaan zingen... terwijl ik mezelf niet een goede zanger vind. Maar ja, waar zit dat in? Ik denk dat het ook gewoon... ik speelde vroeger in bandjes gitaar. En dan probeerde ik wat backing vocals, maar dat ging dan matig. En dan ja, dan begin je gewoon denk je, ja, ik heb een tekst, ik heb een liedje, ik wil daar iets mee. Ja, toen kon ik echt nog niet zingen. En natuurlijk is het wel, ik heb ook wel zangles een beetje genomen en ik ben er dingen mee gaan doen. Dus je bent wel beter geworden. Ik vind mezelf wel een betere zanger dan toen ik begon. Ja. Maar ik denk niet, mensen gaan niet naar mijn muziek luisteren omdat ik nou zo'n mooie stem heb. Ik denk, daar moet ik het niet van hebben. Nee, maar zo zijn er hele grote die het daar misschien niet van moesten hebben. Ik denk dat het dus ook in mijn voordeel heeft gewerkt. Dat ik dus ook wel harder aan andere dingen moet werken of zo. Snap je, zo werkt het denk ik ook wel. Nee, wat bedoel je? Nou, dat ik dus tekst heel belangrijk ben gaan vinden. Of daar, ik denk, ja, als je heel mooi kan zingen, is dat eigenlijk, kan dat ook minder belangrijk worden. Omdat mensen toch al door je stem helemaal meegenomen worden. Ja, ik weet niet hoe goed Spinvis bijvoorbeeld daadwerkelijk echt kan zingen. Maar hij heeft nou niet per se de meest melodieuze. Nee, maar hij zegt dit volgens mij ook wel over zichzelf. Ik heb ook wel eens een interview van hem gehoord. Toen hij daarmee begon, vond hij dat ook heel raar om naar zijn eigen stem te luisteren. Was dat ook niet echt zijn ding of zo? Ja. En je wordt ook wel soms met hem vergeleken. Als ik je google, dan zie ik dat hier en daar staan. En ook met Lucky Fonds. Maar ik ben het daar niet mee eens. Of tenminste, ik ben het niet met de Spinvis vergelijking ben ik het niet zo eens. Want het is gewoon zo Nederlandstalige muziek. Denken mensen gewoon heel snel aan Spinvis. Dat snap ik. Ja. Maar ik denk een soort van, ja, hij is wel echt, zit wel heel erg op het poëtische. Ik zit meer op dat naïeve wat inderdaad Lucky Fonds ook wel in zich heeft. Ja. Ja, ik probeer het wel te, het alledaagse, ja. Ja. Nou ja, dit leek me in ieder geval wel een groot compliment. Ja, tuurlijk. Ja, ik neem hem gewoon in ontvangst. Ja, heel goed. Wat we hoorden in het audioportret verder. Nou, ten eerste, jij zou beginnen met de seks vandaag. Heel poëtisch nu. Ja, precies. Dat is pas naïef. Want te denken dat iemand anders met de seks begint vandaag. Ja, dat denk ik dus wel altijd. Ja, dan komt het toch altijd weer bij jou terecht, blijkbaar. Nee, dat was van de EP Geduld is een schone zaak, 2019. Ja. We hoorden een stukje van jou bij de talkshow Kennis en Inzicht. Beweging in kwetsbaarheid, 2021. Dat gaat ook over het werk wat je naast het muzikantenbestaan doet, want ja, je combineert het echt. Het is echt niet dat jij je hele inkomen van je muzikantenbestaan wil gaan halen, toch? Nee, tenminste, ik heb dat al redelijk snel besloten van ik hoef er niet per se mijn brood mee te verdienen. En dat heeft nadelen en voordelen. Ja, je moet ergens anders gaan werken en dat kost ook tijd. Maar daar haal ik ook weer heel veel plezier en inspiratie uit. En tegelijkertijd ligt er minder druk op je muziek. Zeg maar, ik kan iets uitbrengen. Ik hoef niet na te denken over dit moet miljoenen opleveren. Je kan het nog echt voor je lol doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En we hoorden Lion's Den van Naoko. Ja. Dat is de andere band waar je in speelt als bassist. Of speelde? Of nog steeds? Nee, nog steeds. Ja, dit kwam uit 2018. Ja. En Centrum de Brouwerij, een online lied dat je speelde met Lucky Fonds III. Of de third. Ja, grappig dat jullie die hebben gevonden. Dat heeft Luc gedaan. Undercover heb ik hem een beetje op YouTube gezet. Maar heeft hij goed gedaan. Ja, ik zag je inderdaad verbaasd kijken. En tot slot Zomer van de EP Nu of Nooit. Die kwam begin dit jaar uit. Allemaal EP's. Komt er nog een album aan? Ik heb net pas het verschil geleerd tussen die twee. Oh ja? Ja, dat een album. Uit. Nou, een EP, dat is 5 of 6 platen, toch? Of liedjes? Liedjes. Ja. En een album is, 11 of 12 of zo. Ja, het is ook een beetje, het onderscheid is een beetje raar. Want je hebt ook wel mensen die brengen volgens mij 7 liedjes op een EP uit en een album 8. Dus een soort van waar het verschil precies ligt. Ik weet niet of dat, nou ja, maakt verder niet uit. Nee. Je hebt wat je zei klopte. Ja. Ongeveer. Mm-hmm. En ik heb 2 EP's inderdaad uitgebracht. En we zijn nu net begonnen aan wat het eerste album moet worden. Ja. Dat heb ik een beetje uitgesteld, omdat dat vind ik toch wel spannend. Een soort van je eerste album is echt zo'n ding. En dat, ja, dus dan is het makkelijk om even een EP uit te brengen. Maar nu zijn we echt begonnen aan wat een album moet gaan worden. In welke zin is het spannend? Ben je ergens bang voor? Nee, ik ben niet ergens bang voor. Maar het is toch wel, het is gewoon een ding. Je eerste album in je leven. Maar wat is dan een ding? Wat is er? Wat is spannend? Ja, ik weet het eigenlijk. Nou, nu het zegt, ik weet het niet. Misschien is het wel gewoon heel leuk. Het is gewoon heel leuk vooral, ja. En je zegt ook we? Ja, want jij schrijft zelf de liedjes, maar je hebt ondersteuning natuurlijk bij van een bassist. Klopt. Die hoor ik, maar een trompetist. Klopt. En een drummer nog. Ja. Dus, maar we zijn ook flexibel en we kunnen zeg maar met z'n vieren live spelen, maar we doen het ook als met z'n drieën of ik alleen. Of dat is heel flexibel eigenlijk. Miss Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is Pelle Bast, oftewel astronaut. We gaan even bij het begin beginnen. Thank you. dat kennen we denk ik allemaal wel. Waar doet dit je aan denken? Nou, aan een begrafenis eigenlijk. Maar dat was, ik wist niet dat jullie met dit nummer zouden komen. Nee, maar, ik weet iets van een platenkast en een uitgebreide verzameling. Ja. En waaronder van de Beatles ook. Dus ik dacht, nou, laten we dan Here Comes the Sun doen. Ja, precies. Maar ik moet gewoon meteen... Hij was op een begrafenis gedraaid een keer. Dus daar moet ik meteen aan denken. Maar ja, de platenkast van mijn vader... dat is wel een beetje waar mijn muzikale interesse ook een beetje begonnen is, denk ik. Vond je dat meteen vanaf het begin al... Hoe gaat dat dan? Duik je daarin? En ga je gewoon kijken wat... Hoe ging dat? Ik had volgens mij een soort boek met allemaal gitaristen of zo. En daar ging ik in zoeken. En dan vond ik die ook weer in de platenkast van mijn vader. En dan, dat was een soort nieuwe wereld die openging. Want op een gegeven moment ben je dus ook zelf muziek gaan maken. Had je altijd, waren er ook muziekinstrumenten in huis? Of? Nou, we hadden toen wel een piano. Nee, even denken. Die piano hadden we, maar die is een tijdje weg geweest ook. Volgens mij toen ik net begon met muziek was die piano niet. Maar toen kreeg ik voor mijn verjaardag een gitaar een keer. Welke verjaardag? Volgens mij mijn 8e, misschien mijn 9e. Omdat je me gevraagd had of omdat je vader dan ik gewoon... had het, nee, ik had het niet gevraagd, maar dat was gewoon een idee van mijn ouders. Ja. Was je er blij mee? Ja, dat weet ik niet zeker meer, maar ik denk het wel. Maar ik kan het niet zo goed herinneren. Ik weet nog wel, ik zie wel de foto voor me dat ik op bed zit met die gitaar nog een beetje onhandig vasthouden. Ik weet eigenlijk niet of ik er blij mee was. Ik denk het wel. Ja, want ja, uiteindelijk is er een mooie verhouding tussen jou en de gitaar ontstaan. Uiteindelijk wel, maar dat is wel moeizaam begonnen. Wat dan? Ik was 8 of 9 en best wel kleine vingertjes. Dus een soort van niet alles kon ik nog spelen. En ja, toen ging ik op gitaarles en ik ben gewoon niet zo goed in dan... Ja, moest je een likje leren of ja, het begon met Berend Bordje echt, weet je. Nou ja, dat is gewoon... Dat wil je eigenlijk niet. Of een soort van, ja, dat moet gewoon, daar moet je gewoon doorheen. En eigenlijk is het fijn dat je dat als kind ook doet. Dan heb je dat maar gehad. Maar ja, ik wilde eigenlijk soms wel stoppen met gitaarspelen. Toen. En waarom is dat dan niet gebeurd, denk je? Ja, omdat ik het moeilijk vind om... ik durfde het gewoon niet te zeggen tegen mijn ouders. Ik dacht gewoon, zij hebben gewoon gitaar voor mij gekocht. Ik kan niet ineens stoppen met gitaarles. En want ik herinner me gewoon echt het moment dat ik voor de tv lag. En gewoon dacht, oké, ik ga nu zeggen dat ik wil stoppen met gitaarles. En dan ging ik in mijn hoofd aftellen. Zo 3, 2, 1. En het lukte me niet. Ik heb het een paar keer afgeteld. Maar het is niet gebeurd. En daar ben ik eigenlijk nog steeds heel blij mee dat het toen niet is gebeurd. Was je bang dat ze boos zouden worden? Of dat je ze zou teleurstellen? Ja, gewoon een beetje... Ik kon dat gewoon nog niet reëel inschatten. Ik dacht gewoon, ja, ze hebben zo'n gitaar helemaal gekocht. Dat is gewoon... Dan moet ik daar ook iets mee. Ja, niet inschatten van dat mijn ouders dat waarschijnlijk ook wel prima vonden. En begrijpelijk. Ja. Maar toen kreeg ik een elektrische gitaar een keer. Toen begon een beetje. Toen vond ik het leuk. Dat was wat de verandering in gang zette. Terwijl nu speel ik eigenlijk alleen maar weer akoestisch. Dus dat is wel grappig. Ja. Maar dit was dan een van de eerste liedjes die je speelde, denk ik, op de elektrische gitaar. Ik kan me ergens de aantrekkingskracht van zo'n elektrische gitaar voor een jong jongetje wel voorstellen. Dat is natuurlijk een stuk stoerder dan... Ja, het is stoerder en ook makkelijker. Want je gooit dat die versterker gooi je op standje metal of zo. Yeah. En je raakt één noot aan en dan klinkt het echt al stoer. En hoe was deze omslag? Was het echt een moment waarvan je dacht... Oh, wacht, ik wil de rest van mijn leven muziek blijven maken? Of hoe... Nou, dat is denk ik geleidelijk gegaan. Ja, ik vond het toen gewoon vet. En ik had wel die drang om liedjes schrijven, had ik dus altijd al. Want ik kwam dan altijd naar gitaarles en dan had ik mijn huiswerk niet gemaakt. En dan had ik wel een liedje geschreven. Dat was een beetje... dus dat was toen eigenlijk al wel een beetje duidelijk, dat daar mijn interesse lag. Ook niet, mijn interesse ligt niet zo heel erg in het gitaarspelen op zich, denk ik ook. Nee. Oké, dus wat was dan een liedje schrijven destijds? Ook de tekst? Of, ja, toen in het Engels. Maar ja, gewoon echt, ja. Wat een kind van 10 of 12 in het Engels zegt. Ja, ik weet niet. Maar, ik weet ook niet. Maar je moet wel. Waar zou je over schrijven als je 10 bent? Ik vraag me een beetje zoiets als dit ACDC. Dat vind ik, als ik daar nu naar luister, dat is ook een beetje niveau van een 12-jarige eigenlijk. Maar ja. Hoezo? Nou, ik kan er nu echt niet zo goed meer naar luisteren. Okay. Maar ik vond het toen heel cool. Maar ja, Highway to Hell, ja, ik weet het niet. Dat is gewoon vet. Ik kan er niet zoveel meer mee. Heb je hier dan meer mee? Frank Zappa? Ja, dit kan ik nog steeds wel luisteren. Al doe ik het eigenlijk niet. Toevallig luister ik niet meer. Maar ik vind dit eigenlijk een heerlijk nummer nog steeds. Aan welke tijd doet dit je denken? Ja, dit nummer is echt... Dat is heel duidelijk. Zie ik gewoon het beeld voor me dat ik om... een beetje zoals nu. Het is nu ook donker. Maar dan in de ochtend om uurtje of 6 of zo. Ik had een krantenwijk op de fiets met de koptelefoon. En dan zat ik dit te luisteren. Het is een beetje, ik denk maar, hoe oud was ik dan? 14, 15 of zo? 15, 16? Ik weet het niet. Ja, die leeftijd inderdaad dat je geld wil gaan verdienen. Ik weet nog, ik was 13 toen ik mijn eerste krantenwijk had. Oh ja? Ja. Vroeg, was je er vroeg bij? Ja, ik heb het ook maar 3 maanden volgehouden. Oh ja. Ja, ik iets langer. En hoe vaak ging je? Nou, ik had een krantenwijk samen met mijn zus. Dus dan hadden we zeg maar eigenlijk alles behalve zondag. En dan hadden we hem door 2 gedeeld. En dan had zij, ze was iets ouder dan mij en iets slimmer. En dan had zij mij de zaterdag gedumpt bij mij. Dat is de zware dag. Maar ik weet niet of je dat ook weet nog. Nee, ik bracht alleen het lokale krantje rond. Ja. En dat was altijd op woensdag. Oh, ja. En het regende altijd op woensdag. Mijn allereerste krantendag weet ik ook nog steeds. Toen regende het keihard. Oh, yeah. En ja, ik was ook zo van mijn zaal afgegleden met mijn bal op de stang. En het was een ramp. Het was echt... Alle kranten nat. Oh ja, mijn moeder die vertelt het verhaal nog steeds wel. Ze kwam ik thuis en ik had allemaal kranten over van adressen die ik niet kon vinden. En ik smeet zo al die kranten de woonkamer in. En ik doe het nooit meer. En ik heb het toch een tijdje voorgehouden uiteindelijk. Ja, nee, maar, ja, maar ik kan ook. Ik weet niet hoe mensen dat doen, die krant rondbrengen en het allemaal droog houden als het regent dat het giet. Ja, daar heb ik dus een keer ruzie mee over gehad met een vrouw die. Ik kwam hem brengen. Zij was al wakker om 6 uur. Ik vraag me af waarom. En toen begon ze te zeuren dat de krant dat was. Toen zei ik, ja, mevrouw, het regent. Wat nou ja, de hele discussie over gehad. Ja, nou ja, goed, het is echt een zijpad. Maar ja, in ieder geval Frank Zappa, dat doet me echt aan die tijd denken. Toen was ik een beetje zo net begonnen met blowen. En zo'n beetje, dat zit ook een beetje, die vibe heeft het heel erg. Dat slomen, dat associeer ik er heel erg mee wel. Met de krantenwijk en blowen. En Frank Zappa, die drie dingen. Ja. En gewoon een soort fase in mijn leven. Die niet heel lang heeft geduurd, maar wel... Ja, ik herinner me wel goed. En toen ging je ook spelen in bandjes? Ja, dat begon toen ook een beetje. Ja, en toen moest je ook... Nou ja, je moest natuurlijk niks, zeker niet van mij. Maar ging je toen studeren? Heb je daarover nagedacht van wat ga ik nu doen? Nu, je bedoelt na mijn middelbare school? Ja, in die tijd. Je wilde in ieder geval ook geen postbezorger worden. Dat was zoveel was duidelijk. Nee, die wens had ik inderdaad niet na die eerste dag. En toen wilde ik eerst wel... Ik was eerst, als allereerste wilde ik wel profvoetballer worden. Want ik heb ook heel veel gevoetbald in mijn jeugd. Mm. En daar was ik wel fanatiek in ook. Maar dat muziek begon dat langzaam over te nemen. Dus voetbal werd steeds minder belangrijk en muziek steeds belangrijker. En toen wilde ik wel, daarna wilde ik wel rockster of iets worden. En toen op een gegeven moment dacht ik wel van ik moet naar het conservatorium. Ja, toen op een gegeven moment kwam ik erachter, ja, maar dat is dus te specifiek gitaarspelen. Ja. En toen heb ik me ingeschreven voor muziek en technologie, heet die opleiding. Het zat hier in Hilversum, volgens mij ondertussen niet meer. Maar en daar heb ik een vooropleiding van gedaan toen ook. En dat was ook een hele toffe opleiding wel. Ja. Was dat meer minder puur op het gitaarspelen en meer ook misschien op het muziek maken? En ja, en op geluiden in het algemeen. Gewoon, je kon dan bijvoorbeeld voor films muziek gaan maken of meer bandjes helpen produceren. Maar dan wordt het gewoon wat breder dan goed gitaar leren spelen. En dat paste gewoon heel goed bij mij, denk ik. Ik heb het al eerder gezegd dat er dus inderdaad een astronaute in deze aflevering zit. Ja, die komt nu. Zullen we even naar haar luisteren? Ja, dan laten we het doen. This winter I'm on sea. Please bring me to the shore. How I cling on to you, the last branch on my tree. The airplanes are a distant drone, but I am out of reach. They shot my balloons down, yellows and purples at my feet. Een mooi nummer. Rustgevend. Ja, heel mooi. Ja, ik zeg het vaker. Luisteraars die weten dat misschien. Maar het is zo'n voorrecht om met mensen over hun muziek te praten. Want ik leer zoveel mooie nieuwe nummers kennen. Ja. Maar super rustgevend. Ja. Ik word helemaal ontspannen. Ja, snap ik. In welke periode luister je dit? Nou ja, dit is wel heel specifiek. Ik was een keer op vakantie in mijn eentje in België. En toen zag ik ergens op een poster staan astronauten een optreden ergens. En toen dacht ik, nou, daar ga ik vanavond heen. Kende je haar al? Nee. Maar ik vond het. Toen dacht ik meteen, oh, leuke naam. Ik ben benieuwd wat het is. Ja. Geen flauw idee dat het was. En nou, dat was dit. En ik vond het wel heel, heel mooi toen. En toen kreeg ik haar. Ze deelde zo'n visitekaartje uit. En toen had ik die EP gedownload thuis. En gewoon een beetje bij toeval. En het is niet per se heel erg mijn muziek of zo. Het is meer dat ik het toen ben tegengekomen. Maar ja, in een tijd dat het minder met mij ging of zo, toen was dit EP'tje ineens heel belangrijk voor mij. Toen, want op de enige manier, op een soort paniekmoment, zette ik dit op. En die, wat je zegt, die rust die erin zit. En vooral die galmen. Het is, als je goed luistert, er zit een enorme galm op die zang. En daar kon ik gewoon helemaal in verdwijnen. En dan vergat ik echt even hoe ik me voelde. En in die zin heeft dit EP'tje gewoon heel veel voor mij betekend. Nog even een stukje luisteren. Ja. In welke zin ging het minder? met je toen? Nou, ik was toen... hoe oud was je? Ja, het was 2015 volgens mij. Dus dat is ruim 5 jaar geleden. Dus ik ben nu 28. Dus ja. Ik had een soort van waanideeën gekregen. Ik was psychotisch zou je kunnen zeggen. Maar ik weet niet zo goed. Ik ben nooit echt in behandeling geweest of naar een psycholoog geweest. En misschien volgens het boekje was ik niet psychotisch. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik was flink in de war. En dat was gekomen. Ik had een keer drugs gebruikt en het was helemaal slecht gevallen. Mm-hmm. En een soort van, een week later of zo. Ik ging daardoor ook heel slecht slapen. En ja, ik was ook gewoon heel druk in die tijd. Dus ik ging gewoon door met mijn leven. Terwijl ik eigenlijk een beetje rustig aan moest doen. En toen ben ik in een soort beetje een baanwereld beland eigenlijk. Wil je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, ik had heel veel angsten vooral. Ik had een soort idee in mijn hoofd bedacht dat mijn leven eigenlijk was geëindigd in die drugstrip. Want ik wist niet alles meer van die avond. Het was zo heftig geweest dat ik gewoon op een moment niet meer... Ja, dat er gewoon een zwart gat was. Toen had ik dus een week later of zo begon. Dat kwamen ineens gedachten van... Hey, misschien ben ik toen wel overleden. En is deze wereld... doet iedereen alsof dit nog de wereld is? Ja. En in de echte wereld ben ik dan overleden. Nou ja, en dat, ik weet niet... Ja, als die gedachte in je gaat zitten of zo... Dat is gewoon... Ja, heel veel angst komt er maar. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou goed, ik kan het me voorstellen. Ja. Kon je daar met mensen over... praten toen, wat je dan... Ja, ga je dat delen? Praat je daarover over zoiets? Want ja, het lijkt me ook tegelijkertijd heel eng. En ook misschien niet waar je niet zo heel makkelijk over praat met mensen. Nou, heel dubbel. Want ja, inderdaad, nu vind ik het makkelijk om het te delen. Makkelijker. En ik heb het toen wel gedeeld. En daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is als zoiets gebeurt. Maar dat vond ik heel moeilijk. Ik had het idee, als ik nu vertel wat er aan de hand is met mij... dan gaat mijn hart zo snel kloppen dat ik dood neerval. Dat was ook een soort angst eigenlijk van... ik vind dit zo spannend, ik kan het niet aan om het te vertellen. Maar toen heb ik dat toch gedaan op een gegeven moment... met mijn vader die zat tv te kijken. En mijn vader die werkt in de drugsverslaving... en dus die weet heel veel daar ook van. Dus ik voelde bij hem wel een soort rust dat ik denk... ik kan hier wel iets over zeggen. Ja. En dat kon ook. Ja, toen heb ik gezegd van maar heel voorzichtig. Ik zei, ik durfde echt niet iets over die baan te zeggen. Ik zei gewoon, ik heb drugs gebruikt vorige week en het gaat eigenlijk nu niet zo goed met me. Nou, en hij reageerde er ook heel rustig op. En eigenlijk was dat de laatste dag ook dat die baan zo heftig was. Daarna, toen voelde ik me niet meteen goed of zo, maar toen is het wel weggeëpt. Wat bijzonder eigenlijk. Ja. Ik heb laatste tijd spreek ik wel eens. Ik had hier ook laatst iemand in de uitzending die had ook een. Nou ja, ook. Die had een psychotische kwetsbaarheid. Die had ook een tijd in een soort waanideeën had hij. Ja, volgens mij. Ik zag Vincent, toch? Ja, Vincent Zuurstra, inderdaad. Ja. En ik sprak laatst nog ook iemand. En ik kreeg gewoon het idee dat... we zitten dan in ons hoofd en we bedenken dingen die we zien... of die er misschien wel helemaal niet echt zijn. Maar op het moment dat je daar met iemand over kan praten of over gaat praten... dan heb je ook een reflectie van een ander. Die kan zeggen, volgens mij is dat helemaal niet zo. En weet je wat, dat je erover kan praten. Ik heb het idee dat eenzaamheid, dat... Ja, dat versterkt het. Dat is absoluut waar. Maar dat is ook al, dat zie je ook in andere dingen. Denk, als je in bed ligt in je eentje te tobben over dingen... dan kan je soms ook zo erg... Dan ben je helemaal van mee... dan denk je van, dit is de waarheid of zo. Terwijl als je dan tegen iemand anders vertelt... en die maakte één opmerking over en dan denk je... waar zat ik moeilijk over te doen? Ja, dat je verstrikt raakt in je eigen ideeën. Ja. En dan op een hele heftige manier dat het ook je echt op een hele nare manier beïnvloedt. Wist je eigenlijk dat het waanideeën waren toen je er met je vader over ging praten? Nou, dat was denk ik wel waarom het een beetje de vraag is of ik psychotisch was of niet. Ik had een soort van... Ik geloofde wel dat dit zo was. Maar met momenten dacht ik ook wel van... ja, maar ik heb vorige week toen drugs gebruikt... en waarschijnlijk is dit een na-effect. Zeg maar, mensen die echt zwaar psychotisch zijn... die zijn soms echt helemaal van de wereld. Die kunnen dit ook niet meer bedenken. Voor mijn gevoel stond ik met één been nog wel op de wereld. Het enige verschil was, het voelde gewoon... dat is een beetje het gek. Soms heb je vaker rare gedachten. Want dan kan me dus deze gedachte dat dit zo is... dat de wereld nep is... Die had ik als kind ook wel eens, maar helemaal niet op een vervelende manier. Maar gewoon kinderen hebben volgens mij heel vaak dit soort gedachte-experimenten. Van dat nadenkt, ja, hoe werkt de wereld eigenlijk? En is het wel... Zo'n Truman Show, die film. Ja, die heb ik laatst gekeken toevallig. Ja, dat een beetje. Dat denk ik ook wel eens. Ja, toch? Iedereen denkt dat volgens mij wel eens in zijn leven. En iedereen is hier van mij, denk ik dan. Ja. Ja. Precies. En wat ik wil zeggen, dat het verschil was dat ik toen op dat moment voelde ik het lichamelijk als een waarheid. En dat is een beetje vaag misschien, maar een soort van, het voelde niet meer als een gedachte-experiment of zo. Dat is wel een verschil. En toen werd het echter. Ja. Ja. Omdat je ook daadwerkelijk een fysieke reactie misschien wel kreeg met je hart. Ja, ook, ja precies. Mijn lichaam reageerde ook op die angst. Ja. Ja. Er is nog iets wat jij als geluid niet hebt aangedragen, maar wat ik er zelf bij heb gezet, omdat ik dacht... Leuk. Je hebt het wel zelf gemaakt. Maar er is één nummer volgens mij van jou wat hier mee te maken heeft. Of dat me in ieder geval doet denken aan wat je vertelt. Maar dan moet jij me zeggen of het klopt. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké, komt-ie. Ik zit en ik denk niet meer na. Wat geweest is, is gedaan. Wat gedaan is, is voorbij. Verleden tijd. Ik zit en ik staar. Ik staar voor me uit. Ik zie de vlekken op de ruit. Die er altijd zijn geweest. Altijd zullen zijn. Ik zit en ik denk niet aan toen en wat ik toen had willen doen. Ik zit en ik denk niet aan hoe het had kunnen zijn. Ik heb zoveel fouten gemaakt, zoveel fouten gemaakt in mijn hoofd. Zoveel fouten gemaakt, zoveel fouten gemaakt in mijn hoofd. Ja, het nummer heet Roze Olifant. Klopt. Ja? Zoveel fouten gemaakt in mijn hoofd. Ja. Klinkt bijna alsof het jezelf kwalijk neemt. Maar ook weer niet, omdat ook zo'n luchtige toon erin zit. Ja, ja. Vertel. Ja, ik was zo benieuwd wat... Wat was jouw een soort van interpretatie? Jij begon net, je zei van... Ja. Dat je het idee had dat dit ergens mee te maken had. Ja, nou, met de tijd dat je verward was zelf. Of dat je niet helemaal lekker ging. Ja. Nou, ik zit dus heel hard te denken terwijl je het afspeelt. Ik probeer terug te gaan naar het moment dat ik dit schreef. Ja. Want eigenlijk is dit... Bij de meeste nummers heb ik een soort van ideetje van... Oké, hier wil ik gewoon een beetje iets over gaan schrijven voor dit themaatje. Maar als ik nu terugdenk, dat was bij dit nummer helemaal niet... En in die zin is het wel grappig dat jij het hier aan linkt. Daar zit misschien wel een waarheid in, maar die heb ik zelf eigenlijk nog nooit gezien. Hmm. Een soort van, het was meer, denk ik, een nummer die gewoon op gevoel eruit is gekomen. Nou ja, want ik hoor iemand die met zichzelf en in zijn hoofd zit en met zichzelf bezig is. En er zit ook niet heel erg een richting in verder. Nee. En ik dacht van, ja, wat een gek liedje eigenlijk. En dan heet het Roze Olifant. Ja. Ja, ik, ja. Waarom heet het ook Roze Olifant? Ja, ik hou sowieso ervan... Als een liedje een andere titel heeft dan dat het niet voorkomt in nummers. Snap je dat het eigenlijk voor mijn gevoel geeft dit titel het nummer een hele andere lading? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Die titel had ik bedacht. Ik heb het over ik zit en ik denk. Blablabla. En Roze Olifant is eigenlijk een soort van... Ja, je wil er niet aan denken, maar je gaat er toch aan denken. Je denkt niet aan een roze olifant en je denkt aan een roze olifant. Dus dat is precies wat ik in dat liedje aan het doen ben... Een soort van, ja, je gaat er toch wel aan denken aan de dingen die je fout hebt gedaan. Of bijvoorbeeld. Ja. Dat is een beetje wat die titel... Ja, ik snap hem. En je werkt nu dus zelf ook in de GGZ. Je bent begonnen daar als vrijwilliger. Ik denk na deze ervaring. Ja, ik werk nu op twee plekken. En een van die plekken ben ik als vrijwilliger begonnen inderdaad. Centrum de Brouwerij. En dat was inderdaad na deze ervaring niet direct... Maar ja, dingen vielen bij elkaar. Ik weet niet. Ja, ik kwam er iets over. Ja? Nou, ik vroeg me waarom je ook daarmee begonnen bent, dat je daar bent gaan werken. Dacht je van, ik moet iets... Ja, dat kwam wel door deze ervaring dat ik dacht... Nou, eigenlijk was die plek sprak me gewoon heel erg aan. Er was iets in een documentaire, kwam er iets over naar voren. En het is gewoon een hele mooie plek die ook echt een beetje een gemeenschap probeert te vormen. En niet alleen pillen en praten. Gewoon mensen in het bredere plaatje zien. En ook dingen met muziek doen, bijvoorbeeld. En dat vond ik gewoon tof. En met deze ervaring en ook de studie die ik toen deed, humanistiek. Voor mijn gevoel klikte al die dingen wel, klopt het allemaal wel. Ja. En ben ik daar vrijwilligerswerk toe gaan doen, ja. En heb je ook, denk je dat juist doordat jij er zelf ook een beetje ervaring mee hebt met hoe het is om iets in je hoofd te hebben wat, nou ja, de meeste mensen niet hebben. Ik weet ook niet eens, ik wil het ook niet een ziekte noemen of een stoornis, want dat was het misschien ook zeker niet helemaal. Maar dat is, er ligt meteen zo'n stigma op en dat vind ik ook irritant. Want ja, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar als samenleving accepteren we dat soort dingen gewoon niet. En misschien is het ook wel daarom dat het je zo aanspreekt dat het zo'n gemeenschap is. Waar je samen dingen doet en dat het niet alleen maar om pillen gaat. En mensen van hun problemen afhelpen op die manier. Zodat ze weer kunnen functioneren in de samenleving. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat is... ik denk dat we daar wel een beetje voor moeten oppassen dat het inderdaad altijd gaat om functioneren weer. En eigenlijk dat doen wij ook wel hoor. We hebben een jobcoach en dat vrijwilligerswerk doen ook mensen die daar in behandeling zijn en dat helpt ze ook weer. Kijk, mensen willen altijd gewoon meedoen en of dat nou in een kleine gemeenschap is of in de grote maatschappij, wat dat dan ook is. Dat, zeg maar, dat is wel een menselijke behoefte, maar ja... Een soort van keihard functioneren. Ik denk dat daar ook wel veel ziekte uit voortkomt. De lat die hoog ligt. Ja, en dat moet, het functioneren. Ja. Terwijl het eigenlijk veel simpeler kan zijn, inderdaad. Gewoon het meedoen. En dat het ook soms wat het probleem kan zijn dat we die mensen niet mee laten doen. In plaats van dat ze denken dat ze de zoon van God zijn, eventjes. Ja. Nou ja, het is wel een ding, bijvoorbeeld inderdaad, als je gaat solliciteren. Ik heb heel erg mazzel gehad met hoe... Ik was hier snel weer uit en mijn leven weer op de rit. En het soort van, het past nu helemaal in het plaatje van mijn leven. Dus het is gewoon een verhaal die ik heel tegen iedereen kan vertellen. Maar als jij echt 5 jaar eruit hebt gelegen en van kliniek naar kliniek. Ga je dan, als je ergens weer aan het werk wil, ga je dan zeggen van ja, ik heb een kwetsbaarheid. Dat is gewoon heel moeilijk. Ik vind eigenlijk, dat moet je eigenlijk wel doen. Maar de andere kant moet het wel accepteren. En dat gebeurt niet altijd. En dat weet je ook nooit zeker. Dus het blijft ook eng, kan ik me voorstellen. Ja. Nou goed. We gaan even nog naar een geluidje luisteren. Of naar het eerste echte geluid. We hebben tot nu toe alleen nog maar muziek gehoord. Ja, precies. Want ik wilde wel ook iets met geluid doen. Hier, het geluid. Wel, ja. Komt-ie. Kom maar. En dit is niet zomaar geluid. Nee, dit is het strand in Scheveningen, volgens mij. Ja, jouw eigen geluid. Ja. Want dit moet je even uitleggen. Jij neemt zelf geluid op. Ja, nu door deze podcast ben ik weer eventjes stiekem begonnen. Net, dat vertelde ik altijd in het Vondelpark hierheen. Ja. Dat ik toch weer even geluiden ging opnemen. Maar ik heb dat dus al een tijdje terug. Ik hou gewoon heel erg van omgevingsgeluiden. En toen had ik een idee. Ik maak een soort SoundCloud-account. En die noem ik 30 Seconds Off, heet dat volgens mij. En dan elke keer een geluid, gewoon 30 seconden van iets. En dan een plaatje erbij waar dat geluid is opgenomen. En ik vond het gewoon een prachtig idee. Ik dacht, ik ga gewoon, als ik dit mijn hele leven blijf doen, dan heb ik gewoon straks gewoon 1000 van dit soort geluiden. Ja. En dan? Ja, en dan. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, dan heb je gewoon dingen verzameld. En ik denk, ja, ik hou wel van iets verzamelen of zo. En ik dacht ook een keer, kijk, mensen maken bijvoorbeeld op vakantie altijd foto's. Ik dacht, misschien moet ik ook een keer, heb ik nog niet gedaan, mijn vakantie bijvoorbeeld alleen maar in van dit soort audiofragmentjes vastleggen in plaats van foto's. Echt ook in plaats van, ja. Ja. Dat je niet meer de foto's hebt, maar dat je dan... stel dat ik kinderen heb later, dat ik dan laat horen... kijk, hier was ik op vakantie. Ja. En dan is eigenlijk, nee, luister, hier was ik op vakantie. Oh, sorry, ja, ik zeg het zelfs verkeerd. Dat is gewoon automatisme, ja. Luister jezelf ook wel eens terug, al die dingen die je hebt opgenomen? Want dat moet je dan ook wel doen. Ik zit ook wel eens foto's te kijken van vakantie, maar luister je terug wat je allemaal hebt? Niet zo vaak. Laat eens horen wat je vandaag hebt opgenomen in het Vondelpark. Oh ja, dat kan ik wel... Zoek het er even. Die heb ik nog niet teruggeluisterd. Het zijn gewoon ook allemaal mensen die een beetje aan het chillen zijn er, denk ik. Even kijken. Ja, ik hoor een fiets. Ja. zal ook wel druk zijn geweest natuurlijk in het onderwijs. Ja. Ja. Er wordt even de microfoon wordt, of nee, de telefoon wordt bij de microfoon gehouden. Ja. Dat bijna 30 seconden. Ja. Ja, dat was, ja, het is op zich niet. Het was op even, zichzelf, ik moest er even inkomen. Waar moest je inkomen? Jij moest er even inkomen. Ja, precies. Het is niet mijn beste geluid. Nee, maar kijk, het gaat meer om de verzameling. Dat één zo'n geluid, ja, het is eigenlijk niet heel bijzonder, maar het is leuk als je het allemaal bij elkaar hebt. En dat lijkt me ook. Tegelijkertijd, zo'n verzameling kost wel meer tijd dan allemaal foto's die je dus in een oogopslag kan zien. En jij luistert zelf ook nooit terug, zeg je. Nee, dat klopt. Maar ik, ja. Maar het is, misschien is de bezigheid aan zich al leuk. Ja, je bent ook bewuster eigenlijk. Hè? Als je dan daarmee bezig bent, hoor je ineens allemaal dingen die je niet hoort. En dat is ook met foto's maken, denk ik. Dan zie je soms ook dingen die je anders niet zag. En dat is gewoon leuk. En je hebt het geluid ook verwerkt in een van je nummers. Klopt. Ja, dat strand wat je net hoorde. Ja. Ja, precies. Niet het Vondelpark, maar het strand. Zullen we daar ook nog even naar luisteren? Ja. Dit is Pellebast, of nou ja, eigenlijk dus Astronaut met Bus naar Zee. En lachen dat het was, kaneelkoeken op je jas. Ik stap in de bus en net als toen, sla me linksaf. Wanneer moeten we gaan opletten voor het geluid? Ja, nog een klein stukje verder na de solo. Dan komt het geluidje erin. Oké. Wanneer komt de solo? Ja, gaan we het hele nummer herken je dat? Ja. Een solo? Weet je wat? Ja. Een solo? Nou, een solo van een gitaar? Of van een zang? Ja, oké. Gitaarsolo. Niet mijn ding, gitaarsolo. Maar op dit nummer heb ik toch echt zelf een gitaarsolo ingespeeld. Okay. Komt-ie, volgens mij hier. Oh nee, eerst de final. Je hebt ook een clip bij opgenomen. Ja, klopt. Met een iPhone gewoon. Ja. Een iPhone en een soort lensje die had ik van mijn ouders gekregen, waardoor je het beeld een beetje kon vervagen. En daardoor werd het best wel cool. Ja, het werd echt arthouse-achtige. Ja. Ja, ik vond het een mooie clip. Thanks. Gewoon online te vinden. Solo. Ja, daar was het. Dat was hem. Het strand. Welk nummer ben je het meest trots? Nou, op deze misschien wel, denk ik. Omdat dit echt... ik had daarvoor twee liedjes al op Spotify gezet. Maar dat zie ik achteraf zie ik dat nog een beetje als oefenen. Een soort van dit nummer dacht ik wel van... Ja, hier heb ik wel iets in handen wat gewoon echt klopt. Gewoon voor mij. Dit is gewoon... Ja, het klopte gewoon wel, vond ik. En ik weet dus dat je ook daarnaast... gewoon nog werk hebt en dat je hier niet per se de rest van je leven je geld mee hoeft te verdienen. Maar hoe belangrijk is het voor jou dat er wel echt mensen luisteren en dat er nou ja, dat het veel beluisterd wordt? Ja, dat vind ik een goede vraag. Dank je. Graag gedaan. Nou ja, niet. Ja, het is moeilijk. Niet zo belangrijk. Maar ja, ik zet het wel op internet omdat ik het ook wel wil. Ja, waarom zou ik het maken? Wat meer een soort van, ik ga niet... laat ik het zo zeggen, ik ga er niet mee stoppen omdat er te weinig mensen luisteren. Ik hoop gewoon echt, voor 10 jaar staan er gewoon albums van mij op Spotify. En ja, ik denk als je het gewoon vanuit een goed hart doet, dan zijn er mensen die, nou ja, dat jij het of je zusje het zo leuk vindt, dat vind ik geweldig. En soms is één iemand ook prachtig. Ik probeer echt, soort van met Spotify word je ook afgeleid, soort van... hoeveel duizend mensen... Ik heb zo'n app op mijn telefoon, kan kijken, luistert er nu iemand mee? Hoeveel vandaag, hoeveel gisteren? En alles kun je checken, maar soort van, het worden ook maar cijfertjes die nergens over gaan. Soms, ja, als jij dan zegt van ik vind je muziek zo leuk of zo, dat doet me gewoon heel veel. Ja. Ja. Dus het moet wel geluisterd worden, maar door hoeveel precies, dat moet je ook niet op blind staren. Ja, ik denk de aantallen ook zijn niet het belangrijkste, maar dat, ja. De kwaliteit van de luisteraar is belangrijk. Precies, ja, dat je, ja. Ja, dat, ja, dat heb je wel. Kijk, in een koffielijstje staan is leuk. Het ziet er goed uit dat je veel plays hebt, maar dat is bijvoorbeeld minder kwaliteit luisteren, want mensen die hebben dat gewoon op de achtergrond aan. Ja. Ja. Nou, ik kan het in ieder geval van harte aanbevelen. Zoek hem op Spotify. Ja, en er zijn meer astronauten. Dus mag ik uitleg geven? Je moet. Oh ja. Dat is echt de fout van mijn naam. Dat is onhandig. Oh, in het Engels schrijf je hetzelfde en meer mensen hebben die naam bedacht. Maar je kunt dus gewoon de titel van een nummer intypen. Of mijn EP, Geduld is gewoon een zaak, of nu of nooit. Volgens mij kan je ook gewoon jouw naam, Pelle Bast, intypen. En dan kom je. Echt? Ja, dat heb ik nog niet ontdekt. Maar in ieder geval, je moet iets meer moeite doen dan alleen astronaut soms. Ja, precies. En, nou, en dan hebben we dus de EP Nu of Nooit. En we hebben de EP Geduld is een schone zaak. Klopt. Okay. De late avondshow met Milou Brandt. En met Pelle Bast, aka astronaut. De geweldige naam. Nou, ik vind het wel een mooie naam. Ja, ja dat wel. Dus ik twijfel soms of ik hem moet veranderen. Maar jij zegt houden. Hebben we het straks verder over. Ja, sorry, ik bedoel te veel. Nee, dat maakt niet uit, maar we gaan wel nog een podcast bespreken. Een podcast die jij zelf hebt aangedragen. Ja. Sorry, normaal doe ik dat altijd. Deze heb jij aangedragen. Het is Thuisastronaut geworden. Wat er gebeurt als je scherp stelt op de maan van De Correspondent. Laten we eerst even een fragmentje luisteren. Mijn naam is Marjolein van Heemstra. Ik ben correspondent ruimtevaart bij De Correspondent. En ik zit nu voor het raam in de woonkamer te wachten op de maan. Ik zit hier niet helemaal alleen. Op het scherm van mijn laptop zie ik Milo Grootjen. Hallo. Hoi. Milo is sterrenkundige van het Artis Planetarium. Kan je vertellen wat je daar doet? Ja, normaal gesproken, ik vlieg daar elke dag, nou ja, elke dag, heel vaak met bezoekers door het heelal, langs de maan, langs sterren en planeten en door de gigantische leegte van ons universum. Maar op wat technische werkzaamheden aan ons universum na is er nu vooral leegte in het planetarium. En dat komt natuurlijk door die coronamaatregelen. Ja, deze podcast kwam uit midden in coronatijd. Het is één aflevering. Aan het begin volgens mij. Ja, in april was het volgens mij, april 2020. Ja. En het idee is dat ze een soort van perspectief en ruimte willen scheppen, letterlijk en figuurlijk. Om naar iets groters te kijken. En dat is dan de maan. Iets wat we al, nou ja, echt sinds het begin van de mensheid misschien wel doen. Kijken naar de maan. Ja. Ja. Ja, en tof inderdaad, het contrast inderdaad van we zitten allemaal thuis in onze kamertjes. Maar soort van wat soort van even naar die maan kijken en daarover nadenken. Ik bedoel, je kijkt ook heel vaak en dan denk je er helemaal niet bij na. Maar dan even bij stilstaan. Dat vond ik wel tof van die podcast. Dat het wel aanzet daartoe. Dat geeft ook een soort van ruimte. Had ik ook een beetje. Ja, ik denk dat het zit ook als je gewoon te veel in je hoofd zit. En denkt aan je werk en aan je dingen en aan je dagelijkse bezigheden. Dan vergeet je soms even dat eigenlijk ook maar heel klein is en niet zo belangrijk. Ja, en niet zo belangrijk en toch ook wel weer belangrijk. Maar inderdaad, een soort van, ja. Het geeft een mooi breder perspectief. Ja. En het is heel mooi verteld door Marjolein van Heemstra. Ja, ik vond het leuk die combinatie dat je dus die soort van wetenschapper die dan gewoon echt met feitjes over de maan aankomt die ik ook van de helft niet wist. Ja, dat hij bijvoorbeeld 4 centimeter per jaar verwijderd van ons. Ja, ja. En, dus dat hij ooit uit zicht zal zijn. Ja. Maar daarvoor gaat nog de zon ontploffen. Dus precies. Ja. Het duurt nog wel even. Ja. En ik vond het ook leuk dat feitje over dat dus die had ik volgens mij wel eens gehoord. Dat die vlag die is neergezet, dat daar binnen 2 kilometer mag dus niks meer gedaan worden. Dus soort van, ze hebben al een beetje maan, zijn ze aan het claimen door die vlag neer te zetten. Amerika, de Verenigde Staten heeft dat gedaan. Terwijl we een moon treaty hebben met z'n allen, dat de maan van ons allemaal is. Maar ja, dat is eigenlijk misschien ook wel een kwestie van tijd voordat het ding helemaal gedecoloniseerd is. Ja, ik ben er wel bang voor. Ja, en in die zin is de boodschap hier in deze podcast ook mooi, van dat ze zeggen, we moeten daarover nadenken, wat we willen met die maan. En de maan moet van iedereen blijven. Eigenlijk. Ja, ik vond zo'n mooi beeld. Op een gegeven moment zei, want dat is dus het mooie, je hebt dus die wetenschapper en dan een filosoof, of wat is het, ik weet het eigenlijk niet. Maar een soort van die combinatie vond ik leuk aan deze podcast. Ja. En zij zegt op een gegeven moment ook van, de maan als een soort wit doek waarop geprojecteerd mag worden. Snap je? Zoiets wat even niet is ingevuld in het leven. Ja. Och, zo fijn. Ja, het is heel mooi verteld. Ik kan het aan iedereen aanraden. Wat een goede tip van jou. Nou, graag gedaan. Ja. Ik ken het ook niet hoor. Het was voor mij ook een verrassing. Ja. Nee, het is echt een mooie aflevering van De Correspondent. Je kunt hem ook vinden overal op elk podcastplatform. En dan gaan wij afronden alweer, want het uur is voorbij. Pelle Bast, aka astronaut, bedankt dat je mijn gast wilde zijn. En we gaan afsluiten met een lied dat... ik vraag altijd welk lied is belangrijk voor je, of welk past goed bij je leven, of heb je iets mee? Ik weet wat we krijgen, denk ik. Vertel. James Morrison, toch? Ja, ik vond het een heel, heel leuk dat je deze aandraagt, want het is een soort van mijn guilty pleasure. Als ik naar huis rijd, heb ik bijna altijd onder andere dit liedje op. En de traditie is ook, we gaan Wonderful World luisteren. Waarom deze? Je hebt nog heel kort om het uit te leggen, anders kunnen we niet meer luisteren. Ja, het is ook mijn guilty pleasure, maar ook weer niet guilty pleasure. Want het is gewoon net te goed voor een guilty pleasure, vind ik ook. Het is een beetje in between. Maar ik denk wel, mensen schieten me dood ook dat ik dit heb aangevraagd. Dat zeg maar, binnen de muziekscene is dit niet cool. Maar, nee, daarom niet cool. Het is gewoon voor mij gewoon echt een soort van de melancholie en toch van het leven houden. Dat is zeg maar, zo zou ik mezelf ook omschrijven. Of een soort van... dat gevoel herken ik gewoon heel erg en dat zit in dit liedje. En dat, ik heb het heel vaak dronken meegeblerd en onder de douche huilend meegezongen. Ja. Ik ook. Ja, It's a wonderful world, but I can't feel it right now. Dat bijvoorbeeld zingt hij. En dat zit inderdaad wel iets heel melancholisch in ook. Goed, gaan we naar luisteren. Althans, we doen altijd karaoke. Niet altijd, maar ik wil het bij deze wel doen. Dit is wel een goeie voor de karaoke. Zing je mee? Ja, ik zing mee. Heb je de tekst nodig? Ik heb niet uitgeprint. Ik heb niet nodig. Ik denk dat ik het wel ver red. Gaan we dat doen. Sluit ik af. Bedankt voor het luisteren naar Miss Podcast. Dit was het. Na nu het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. En ik dank nogmaals mijn gast Pelle Bast. En wij gaan zingen James Morrison met Wonderful World. I've been down so low, people look at me and they know. They can tell something is wrong. I don't belong. Ik heb het minder dan ik. Doe jij het? Mess it up again. I tripped my way in, got kicked outside. Everybody's sore. And I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. When I thought that I was doing well, but I just wanna cry. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you die. Wonderful world, but I can't feel it right now. NPO Radio 1.